Det er en overvejende skyde eftermiddag med enkelte byer, men også lidt sol nogle steder. Temperaturer mellem 3 og 7 grader, let til frisk vind fra syd og sydvest ved vestkysten op til hård vind. SF er nu slået ind på en ny kurs, og en logisk konsekvens af det, det er, at vores veje er på skilles. Og det er selvfølgelig bedrøvet over, det tror jeg mange andre, men andre lidt skulle det ikke være. Ja, klokken er 3:05. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag, og det her, det var Ole Sohn. Han er selv gået i flyverskjul. Han er en af dagens politiske hovedpersoner endnu en gang. Først var han medlem af Danmarks Kommunistiske Parti, så Enhedslisten, dernæst SF. Og i forgårs skiftede han så til Socialdemokraterne, og der har han allerede lavet rav i den i dag. Han har nemlig foreslået, at vi i Danmark indfører 10 års skattestop og løntilbageholdenhed. Vi undersøger og debatterer i dagens program, hvorvidt det er en god idé. Hvad mener du? Bør vi indføre 10 års skattestop og løntilbageholdenhed, som Ole Sohn foreslår i dag? Skriv ind på 42 600 24 7. 42 600 24 7. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Men vi starter et andet sted. Nu skal det handle om børns rettigheder ved skilsmissesager. I hele 2013 traf statsforvaltningen afgørelse om børns samvær med deres skilte forældre i ikke mindre end 27.179 sager. Og nu har jeg fået besøg af mine to kollegaer, Christian Danholm og Mette Katrine Larsen. Velkommen til. Tak. Tak. Udover at være journalist, så er du også jurist med speciale i familieret, Mette Katrine. Og I to, I har gennem den seneste tid lavet flere dokumentarudsendelser om det her emne. Det er jer, der har indhentet de her nye tal fra statsforvaltningen, og der er særligt et tal, der fanger jeres opmærksomhed. Hvad er det for et tal? Jamen altså, det er sådan, ifølge forældreansvarsloven, som er fra 2007, der har barnet sådan en selvstændig ret til at komme til orde. Det er det, man kalder en initiativret. Og den her ret, den bliver faktisk ikke brugt ret meget. Det er faktisk sådan i hele 2013, der er der kun 79 børn, der har henvendt sig til statsforvaltningen med et ønske om at komme til orde. Altså det kan eksempelvis være, hvor barnet gerne vil bo, eller hvor meget barnet gerne vil være sammen med sin far og sin mor. Så det er altså denne her selvstændige initiativret, som er en måde at give barnet en stemme på, uden at gøre det til part i sagen, som sådan, vi ligesom er faldet over her. Så børnene, de har ret til at blive hørt, men ud af de her knap 30.000 sager, er det kun 79 børn, der har fået lov til det her. Det lyder da helt vildt. Christian Danholm, hvad bunder det her i? Ja, de har alle sammen lov til det, men spørgsmålet er, om de ved, at de har lov til det. Og det er tilsyneladende, vi har ringet rundt og snakket med forskellige fagpersoner, tilsyneladende så ved de ikke, at de har den her rettighed, og forældrene ved det heller ikke. Og statsforvaltningen fortæller det heller ikke i deres sagsbehandling. Og det er derfor, at det er anført som en af de primære årsager til, at der er så få, der er henvendt sig. En anden forklaring, vi også har fået at vide, det kan være, at det er ikke særligt børnevenligt system. Altså, man skal henvende sig enten via en eller anden mail, dims på statsforvaltningens hjemmeside, eller man skal ringe, og der kan ofte være ventetid på op til 40 minutter osv. Så det er ikke, systemet er ikke rigtig gearet til, at det er børn, der skal henvende sig. Og som du sagde, så har I ringet rundt til jurister og statsforvaltningen. I har også ringet rundt til folk, som har haft sager i statsforvaltningen. Folk, der er blevet skilt og som har børn. Og en af dem, det er Dennis Petersen. Du er med på en telefon her. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Dennis, du er far til to børn på 5 og 8 år. Og nu er det jo sådan, at det kun er større børn, der er udstyret med den her selvstændige ret til at blive hørt af myndighederne, når forældrene de skal skilles. Og større børn, det bliver defineret i statsforvaltningen som børn, der er fyldt 10 år. Dine børn, de er altså under den grænse. De har ikke den ret. Mener du, at dine børn også skulle have ret til selv at tage initiativ til at blive hørt? Absolut. Hvorfor? Jamen, havde man nu for eksempel valgt i mit tilfælde at høre mine børn, i stedet for at konkludere ud fra en given rapport, der blev sendt ind, at børnenes perspektiv nu sås som værende belyst, jamen så havde mine børn ikke siddet i det helvede, for at sige det rent ud sagt, som de sidder i dag. Hvad er det for et helvede? Jamen det er et helvede, hvor de mistrives, hvor de har det rigtig, rigtig dårligt, hvor de skriger og råber om, at det her det er nok. De magter ikke længere, de vil ikke længere. Og det er så grælt, at man skal helt op i retssystemet, før der faktisk bliver taget alvorlighed på det, og at man så siger, jamen selvfølgelig skal børnene da høres. Nu er det her jo meget privat, men kan du løfte sløret for, hvad er det, dine børn ikke magter længere? Hvad er det, der gør deres og dit liv til et helvede? Ifølge mine egne børn jo også, men der er det så simpelthen, at de er utrygge der, hvor de er. De er ikke glade. De føler ubehag. De savner deres trygge rammer. De savner at være hjemme, hvor deres netværk er. De savner deres far. De savner at bo hjemme i det hus, som de har været vant til at bo i. Og de savner i og for sig bare at have det godt. Og man kan jo godt høre, at konfliktniveauet har været temmelig højt, når det gælder din sag, ikke? Du bruger ord som helvede og gisler og så videre og så videre. Nej, jeg bruger ikke lige. Altså, helvede, ja, det har de været igennem. Gisler, det vil jo så ikke lige vokke. Okay, der strammer vi den lige lidt for meget. Der strammer du måske lige, fordi mine børn har som sådan ikke været gisler, men deres stemmer har ikke fået mulighed for at blive hørt. Men hvis nu, at dine børn, de havde den her ret til at blive hørt, og de benyttede sig af den og blev oplyst af den, om den fra statsforvaltningens side, hvilket jo ikke sker i dag. Er du så ikke bange for, at de vil føle, at de blev taget som gidsler på en eller anden måde, fordi så skulle de lige pludselig vælge for imod mor og far? Det er jo ikke dem, der har et problem. Det er dig og din tidligere hustru. Det er jo selvfølgelig, altså, at man kan stille dem op i to båse her, også? Ja, der er selvfølgelig mig og min eks, jo også, og så er der mine børn. Eller vores børn. Hvad vi som forældre er uenige om, jo også, men det er, hvad vi især synes, børnene de har det bedst, jo også. Men man ser ikke på, hvad børnene de sådan har. Om de bliver taget som gidsler, ved de selv har en mulighed for at gøre det. Nej, det mener jeg faktisk ikke, de gør. Fordi mine børn, de har valgt. Mine børn, de blev hørt, og mine børn, de har valgt. Dennis Pedersen, din sag bliver lige nu behandlet i byretten. Er børnene under den her statsforvaltningsbehandling af sagen blevet hørt? Ja. Og hvad har de sagt? Jamen, de har jo sagt, at de vil være hjemme med deres far. Og hvad tror du, det betyder for dem, at de ligesom skal tage stilling til det i den her situation? Kan det ikke være noget, der presser dem? Jeg er ikke et sekund i tvivl om, jo, det presser dem. Men det er så kortvarigt pres, og det er også det, man ligesom er blevet enige om, da vi sidder i byretten. Jamen det er kortvarigt pres, men med de givende omstændigheder og nogle gode egenskaber, som ses fra den her psykolog, så er de også sikker på, at så kan man få et budskab frem. Og det har hele tiden været meningen, at deres stemmer skal høres, den skal ikke fornægtes, den skal frem, fordi børnene udtaler, hvad de vil. Så er det også på tide, at dem bliver hørt. Nu hører vi jo her, at dine børn har fået en stemme i byretten, hvor den bliver behandlet lige nu. Men dine børn har faktisk ikke blevet hørt i statsforvaltningen. Altså, hvad tror du, de ville have betydet for din sag og for dine børn, hvis de ret tidligt i forløbet, altså, da sagen startede i statsforvaltningen, hvis de nu havde fået en stemme der, hvilken betydning ville det have haft for dine børn og for din sag? Jamen, den har ikke været kommet så langt, som den var kommet nu. Den var blevet afsluttet hurtigere, og der var kommet så hurtigt meget ro på dem, og de kunne vende tilbage til noget hverdag, de kunne vende tilbage til det skoleforløb, som den store var i, og de kunne vende tilbage til deres børnehave, begge steder, som de har det godt i, frem for at skal trækkes ud af et miljø, som er deres nærmiljø, og som de lægger rigtig meget, har meget gavn af, og også. Havde man nu hørt på børnene i statsforvaltningen tilbage i september måned, jamen, så er jeg også sikker på, jamen, så havde den ikke taget 5 måneder. Hvor ligger jeres sag nu? Jamen, den ligger jo så efter, at børnene de er blevet samtalt med i går. Du var lige ved at sige afhørt. Ja, lige ved at sige afhørt. Og det er måske også et forkert ord at bruge, men de har fået lov til at tale. Den ligger simpelthen til vurdering. Men er du og din ekskone blevet enige om noget? Nej, som sådan ikke er, men vi er fint på talefod. Okay. Vi kan sagtens tale. Der er bare det ene aspekt, vi er ikke enige om, hvor børnene de skal være. Men man kan sige, at en ting er, at de her børn de har den her ret, når de er fyldt 10 år, og det er dine børn ikke. Og der er problemet, at folk ikke er opmærksomme på den her ret. Noget andet er, at dine børn er under 10 år. Ja. Den yngste er 5 år. I hvor høj grad er en 5-årig i stand til at sige, hvad der er det rigtige for ham eller hende? Igen, det er en fundamental følelse, barnet har inde i sin mave. Det er en mavefornemmelse, som de ofte har. De kan hurtigt identificere sig med, jamen, hvor er jeg gladest? Hvor har jeg det godt henne? Hvor har jeg det bare godt? Det kan de hurtigt identificere sig med. Det er et meget, meget, meget fundamental og elementær og basal fornemmelse, du har i din mave. Det skal jo lige siges, at børnene, de er jo ikke, det er jo ikke, fordi de får lov at bestemme, hvor de skal være. Det er et spørgsmål om, at de får lov at fortælle, hvad de gerne, hvad deres ønsker er. Ja, i sidste ende er det stadig de voksne, der bestemmer. Det er stadig voksne. Men er I på noget tidspunkt blevet opmærksomme på, at børnene har den her ret? Overhovedet ikke. Det har de jo selv ikke, fordi I er under 10, men har du hørt om det? Jeg har en gang hørt om den i forbindelse med en udsendelse, jeg så i fjernsynet. Der var noget, der hed Barnets Initiativ. Dennis Pedersen, du sagde, at det er jo en følelse, de har. Altså, man kan jo godt spørge en 5- og en 8-årig. Kan du ikke fortælle mig som småbørnsfar, hvordan snakker man med sine børn om de her ting? Fordi der må være en balancegang, hvor du ikke vil hænge din ekskone alt for meget ud, men du vil alligevel gerne snakke med dem om de konflikter, som de er øjenvidner til. Hvordan snakker man med dem? Jeg tager ikke, hvad skal vi sige, jeg er ikke den, der opsøger. Og hvad skal vi sige, jeg vil opsøge, hvis jeg kan mærke, der er noget, som de gerne vil snakke med, men i mit tilfælde, eller i vores tilfælde her, kommer børnene selv. De kommer selv og læser af. Men Dennis, kunne man ikke forestille sig, at børnene er meget loyale over for deres forældre, og de siger det, som de tror, du gerne vil høre? Absolut. Jamen, selvfølgelig er børn, der er loyale, det er de da. Men hvis den er sådan hele tiden konsekvens, og den ikke kun bliver sagt det sted, men også er blevet sagt udenom, jamen, så må der jo for fanden, undskyld af bandet, så må der jo være en fornemmelse, som de har i deres maver, som siger, jamen, det er her, vi har det godt. Det er her, vi føler os trygge, og det er her, vores base er. Det er vores hjem. Dennis Pedersen, skilsmissefar. Tak, fordi du var med her. Jo, tak skal du have. Og så vil jeg også sige tak til jer to, Christian Danholm og Mette-Katrine Larsen, som er mine kollegaer, der sætter spot på statsforvaltningen. Og vi kommer til at høre mere om det her emne senere i programmet. Ja, vi har prøvet at få fat i Bente Boserup, som er formand for Børns Vilkår, som faktisk mener, at den her... Hun har tidligere udtalt noget i stil med, at hun mener, at den her aldersgrænse faktisk skal sættes ned. Så det prøver vi at finde ud af, om hun stadigvæk mener det. Og det er altså senere i programmet. Klokken er 17 minutter over 3. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Der er noget galt i skilsmisse Danmark. Den 8. august forsvinder mine børn, og jeg ser dem ikke i 7 år. Hvad er din første reaktion, da du finder ud af, at dine børn er væk? Jeg knækker sammen. Jeg falder simpelthen sammen over i køkkenet og hyler. Og det eneste, jeg får en besked om, den får jeg 11:30. Det vil sige næsten 3 timer efter, de er blevet taget, at det er ved hende. I 2 dokumentarer afslører Radio 24/7 tjusk, fejl og inkompetence i statsforvaltningen. Man har ikke fra statsforvaltningens juridiske medarbejders side været opmærksom på de regler, der faktisk gælder på det her område. Tusindvis af sager bliver fejlbehandlet, og det er børnene, det går ud over. Hvornår beslutter du så for at handle i forhold til, hvad der skal ske? Det gør jeg jo samme dag, børnene de forsvinder. Hvad gør du? Jamen, jeg indsender jo den her hastebegæring og beder statsforvaltningen om hjælp til at få børnene tilbage. Hør anden del af Radio 24/7 dokumentar i Skilsmisse Danmark, lørdag kl. 13, her på Radio 24/7. Klokken er 18 minutter over 3. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Jeg vil lige spille et lille klip for dig. Det her, det er Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen, og prøv at gætte, hvem han snakker om. Bred og historisk aftale, der virkelig knæsætter klimapolitikken i Danmark. Ja, det var ikke den rigtige lyd. Den får du her. Det er jo ikke, fordi vi er imod tanken om at lave den grønne omstilling. Vi er godt på vej. Vi er førende. Men man skal altså også være... Det siger højt og tydeligt til medierne, at de synes i virkeligheden slet ikke, at Socialdemokratiet skulle have taget imod ham. De synes i virkeligheden ikke, at Socialdemokratiet skulle tage imod ham. Kan du gætte, hvem det er? Jeg vil lige byde velkommen til 2 nye gæster i studiet. Lars Andersen, cheføkonom og direktør hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Velkommen til dig. Tak for det. Hvem blev der snakket om her? Jamen, jeg gætter på, at det var Ole Sohn. Det er rigtigt. Han er jo en af dagens store politiske hovedpersoner. Det var han også i forgårs, da han annoncerede, at han skiftede til Socialdemokraterne. Jeg vil også sige velkommen til dig, Mads Lundby Hansen. Tak skal du have. Du er cheføkonom og vicedirektør hos CEPOS. Og grunden til, at vi har inviteret jer ind, det er fordi, at Ole Sohn, han har meldt ud, at han mener, at vi i Danmark bør indføre 10 års skattestop og løntilbageholdenhed. Hvad tænker du om det, Mads Lundbø? Jamen, jeg tænker, at Ole Sohn har lært rigtig meget af at sidde i Thorning-regeringen, fordi det, der har karakteriseret Thorning-regeringens skattepolitik under et, det er, at det har været en lang zigzag-kurs, hvor man skiftevis har sat skatter op, sat skatter ned, sat skatter op. I alt 90 gange har hun hævet skatterne, og så har hun også sænket skatterne 49 gange, og i alt er det gået rundt regnet i nul. Men den der zigzag-kurs, det er sådan en, der kan give ustabilitet og utryghed i virksomheder. Det kan betyde, at man bliver varsom med at nyansætte og investere. Og for familier kan risikoen for skattestigninger betyde, at man begynder at holde igen med forbrug. Så i forhold til at få et opsving i dansk økonomi, så er det ikke hensigtsmæssigt med en zigzag-kurs, så er det langt bedre med et skattestop og rolige rammebetingelser på skatteområder, hvor man ved som virksomhed og som familie, at den eneste ændring, der kan komme, det er skattelettelser. Mads Lundbø Hansen, jeg har set, at du på Twitter i dag har skrevet citat: "Jeg kan afvise alle rygter om, at Cepos skulle have ansat Ole Sohn. Smiley." Jeg kan se, at der er flere socialdemokrater på Facebook, skriver: "Kære Ole Sohn, vi har vurderet din ansøgning om medlemskab. Vi siger nej tak, men han er altså velkommen hos jer." Det er min direktør, Martin Aarup, der har skrevet den Twitter, og han bliver ikke ansat i Cepos. Men jeg synes, at han giver udtryk for, at han har lært noget under den her regering omkring det at føre en zigzag-kurs i skattepolitikken, det hensigtsmæssige, der kan være ved et skattestop. Og så kan jeg også se, at han lægger op til, at vi skal lette skatteafgifter ved at øge produktiviteten i den offentlige sektor. Det synes jeg også er rigtig godt, at han kommer ud med de betragtninger. Lars Andersen, hvad mener du om udmeldingen fra Ole Sohn om 10 års løntilbageholdenhed og 10 års skattestop? Jamen altså, hvis vi tager det der med 10 års løntilbageholdenhed, så skulle man måske tro, at han var blevet ansat i Dansk Arbejdsgiverforening. Altså, der er jo ikke nogen lønmodtagere eller fagbevægelser, der går og drømmer om lønfest eller sådan noget, så... Hvis han bare mener sådan almindelige moderate lønstigninger, hvor man får en færre fordeling af produktionsresultatet, så er det vel ikke særlig ophidsende. Men hvis han mener det der med, at han tror, at vi kan, så at sige, komme ud af krisen ved at gøre os fattigere, så er han galt på den. Altså det, hans problemet er, at hans diagnose af dansk økonomi er fejlagtig. Altså når vi har krise, så er det ikke, fordi vores konkurrenceevne er dårlig. Altså vi har forbedret konkurrenceevnen med 15% her siden krisen satte ind. Vi har et overskud på betalingsbalancen på 120-30 milliarder. Når vi har krise, så er det fordi, at vi ikke forbruger noget, og så er det fordi, boligmarkedet jo er... Altså, vi kæmper med de tømmermænd, vi fik efter, at Fogh havde haft... Han nåede ikke 10 års skattestop, men han nåede 8-9 års skattestop, som jo gjorde, at dansk økonomi kørte i grøften, og det er de tømmermænd, vi har. Og nu vil han fandme gentage det med yderligere 10 års skattestop. Det er ikke særlig klog politik. Så vi skal ikke spare os ud af krisen? Nej, tværtimod. Vi skal jo netop, det er jo derfor, at vi ikke kommer ud af krisen, fordi at vi sparer og sparer og sparer. Mads Lundbø Hansen, du markerede lige før. Ja, det er... Er det ikke forkert at forsøge Lars at spare Andersen, sig ud af en krise? Jamen, jeg vil sige, at vi skal føre klog politik for at komme ud af krisen, men Lars Andersen siger, at vores konkurrenceevne er blevet forbedret, siden krisen startede, og det er sådan set rigtigt. Men med til billedet hører, at vores lønkonkurrenceevne blev forringet med 25% fra 2000 og frem til 2008, og så er det gået lidt fremad siden 2008. Så på bundlinjen siden år 2000, så har der været en kraftig forværring af vores lønkonkurrenceevne. Og der er det Ole Sohn i dag og får dig til noget løntilbageholdenhed. Og jeg vil sige, i forhold til det, det er ikke noget, politikere skal blande sig i. Og jeg tror egentlig, det kommer meget af sig selv. Når industrien har svært ved at afsætte sine varer til udlandet, jamen, så bliver det holdt igen med de lønstigninger, der så gives til medarbejderne. Så det vil komme meget af sig selv. Men jeg synes, politikerne kan gøre en anden ting. Det er, at i den her periode, hvor der formentlig kommer lave lønstigninger, der bør politikerne kvittere ved, at de går ind og letter afgifter, dels på forbrug, så danske lønmodtagere kan købe nogle flere varer, når de handler ind i Netto og i Kvickly. Og derudover bør man lette afgifter for danske virksomheder, så deres varer bliver billigere i udlandet, så de kan afsætte nogle flere varer, eksportere mere og skabe arbejdspladser. Og derudover, så bør man også gøre det, Thorning gjorde sidste år, gå ind og lette selskabsskatten. Thorning gjorde noget, der var rigtig godt sidste år. Det var, hun konverterede vækst i offentlig forbrug i verdens største offentlige sektor til lavere selskabsskat for at gøre det mere attraktivt at investere i ny teknologi, nye maskiner. Og når man gør det, så øger man produktiviteten. Og det bør Thorning gøre endnu en gang. Hun går jo og barsler med en ny vækstpakke, Og der er et underforbrug i den offentlige sektor i 2013 på 5 milliarder. De kan veksles til gode skattelettelser. Det kan være lavere selskabsskat. Det kan være lavere aktionærskat. Det kan være lavere energiafgifter. Det vil kunne øge investeringer. Det vil kunne forbedre konkurrencekraften i danske virksomheder. Det har vi brug for. Men Mads Lundby, man har hørt dig sige det her i over 10 år. Lavere afgifter osv. osv. Nu siger du selv, at du gerne vil rose Helle Thorning, for hun har sat skatterne ned for erhvervslivet og den slags. Er vi ikke ved at have nået grænsen? Skal vi ikke til at forbruge noget mere? Nej, som jeg startede med at sige, hun har sat skatterne ned siden sommeren 2012, men på sin første finanslov, der hævede hun skatter rigtig meget, så rundt regnet går det i nul. Og når vi sammenligner med Sverige, så ligger det danske skattetryk frem mod 2017 2,5% af BNP over det svenske. Hvis vi skal ned på et svensk niveau, så skal vi sænke skatterne med 50 milliarder. Hvis vi gjorde det, så kunne vi komme rigtig langt. Så kunne vi fjerne topskatten, vi kunne få selskabsskatten ned på 12%, det laveste niveau i OECD, og vi kunne halvere registreringsafgiften, og vi kunne lette mange afgifter for erhvervslivet og dermed styrke væksten i dansk økonomi. Lars Andersen, vi skulle sætte skatterne ned med 50 milliarder. Hvad siger du til det? Jamen, jeg synes da, at det er meget færre, at Cepos vil have et andet samfund, end det, vi har i dag. Det overrasker mig heller ikke, fordi Mads startede med at rose zonen for skatte stoppet. Men siden han så fik ordet, har han ikke sagt andet end skattelettelser. Så på den måde, så er Zon åbenbart, det er nok derfor, han ikke er blevet ansat i Cepos, fordi han kun er til skattestop. Det, der er pointen, det er jo, at vi jo eksportmæssigt klarer os rimelig godt. Den her jævnførelse med Sverige, jamen altså, vi klarer os sådan set bedre end svenskerne eksportmæssigt, så... Det, der er galt, det er jo, at vi har de kæmpe tømmermænd oven på Fogh-regeringen, som gør, at der ikke er gang i forbruget, boligbyggeriet, boligmarkedet ligger brak. Og hvis vi nu skal til at udsprede alt muligt frygt om at miste job og gå ned i løn osv., jamen, så kan man da være sikker på, at folk i hvert fald heller ikke køber nyt hus og ikke tør gå ud og forbruge sig. Så trækker vi bare krisen endnu længere ud, og så bygger vi endnu større overskud op på betalingsbalancen, som, hvor man kan sige, hvad vil vi være? Vil vi være ligesom Japan? Japan havde 10 år, hvor de ikke havde vækst, men det gik fint med betalingsbalancen. I to har haft den her diskussion rigtig mange gange. Jamen, så det man kan jo nærmest se på jeres ansigtsudtryk, så I ved, hvad den anden skal til at sige lige om lidt. Den her diskussion omkring skatter og så videre. Men hvad med løntilbageholdenheden? Vi skal udvise løntilbageholdenhed i 10 år. Men altså, hvis du ved løntilbageholdenhed forstår det der, at du ikke kan regne med lønstigninger, der overstiger produktivitetsstigningerne, så det er vel sådan, vi sådan set har haft det siden slutningen af 1980'erne. Så i den forstand er der jo ikke nogen, der går og drømmer om mega lønfest. Men hvis det er det der med, at man kan blive rigere ved at gøre sig fattig, så tror jeg ikke på det. Du nikker, Mads Lundby Hansen. Ja, er du altså enig lige netop på det punkt? Der er jeg enig. Altså det, der må diktere lønstigninger fremadrettet, det er produktivitetsstigningerne, og det er markedsvilkårene, der kommer til at bestemme det. Det skal politikerne ikke blande sig så meget i. Men Lars Andersen begynder lidt på en skræmmekampagne. Han taler om et andet samfund. Han taler om Japan. Hør lige en gang. Jeg taler om svenske tilstande. Hvis vi sænkede skattetrykket til svensk niveau i 2017, så kunne vi sænke skatter og afgifter med 50 milliarder kroner. I Sverige har man altså også et velfærdssamfund med offentlig finansieret infrastruktur, uddannelse, sundhed med videre. Og min pointe er så, at vi kan komme rigtig langt for de 50 milliarder. Som sagt, vi kan fjerne topskatten og få en marginalskat på 42% lavere end England på niveau med USA. Vi kan sænke selskabsskatten til 12%. Det bliver meget mere attraktivt for danske virksomheder at investere i Danmark. Det bliver nemmere at tiltrække spændende virksomheder, så de lokaliserer deres investeringer her. Vi kan reducere registreringsafgiften, en lang række afgifter med videre. Men, så det er ikke noget skræmmebillede, det er svenske tilstande. Altså, jeg vil bare sige, svenske tilstande, hvis vi skal have det, så skal vi sætte skatten på arbejde op. Og er det det, vi vil? Jeg siger svenske tilstande på skattetrykket, og vi skal ikke sætte skatten op på arbejde. Vi skal sætte skatten det er det, vi har svenske. Hvis vi skal have svenske tilstande, så skal skatten op på arbejde. Nej, jeg argumenterer for et svensk skattetryk. Det er som om, at i den offentlige debat, så kan vi sætte skatten på arbejde. Der er en kamp om at få lov til at bestemme, hvad svenske tilstanden vil sige, og I har hver jeres definition lige her til slut. Jeg synes ikke, vi fik afsluttet den her med løntilbageholdenhed. Mads Lundby Hansen, du siger, det er produktivitetsstigninger, der skal afgøre lønudviklingen. Altså det er markedet, der skal bestemme det. Men vi har jo et stort offentligt system i Danmark. Altså, hvad med der? Skal vi udvise løntilbageholdenhed der? Den offentlige sektor kommer til at spejle lønstigningerne i den private sektor, men vi har i forhold til år 2000, så har vi stadigvæk en forringet lønkonkurrenceevne, så derfor forventer jeg, at de her overenskomstforhandlinger, de vil munde ud i ganske lave lønstigninger, ikke fordi, at det er noget, der er specielt godt, men sådan er det. Hvis lønstigningerne bliver meget højere end det, man har lyst til at aftale, så er konsekvensen færre jobs, er jeg nødt til at sige, at industrien, der har man tabt 100.000 jobs siden år 2000, hver fjerde industrijob er forsvundet. Og så er der formentlig ikke råd til lønfest ude i industrien, så er der råd til smalle lønstigninger, så man kan øge beskæftigelsen forhåbentlig fremadrettet. Lars Andersen, du skal ganske kort her til slut have samme spørgsmål. Hvordan skal lønudviklingen være i det offentlige? Skal der være løntilbageholdenhed der? Nej, altså fordi du kan sige, at lønudviklingen i det offentlige vil jo være nogenlunde parallel med det private. Altså fordi der er jo... Folk skifter jo mellem de to sektorer, så hvis du pludselig sagde, at nu skal lønnen meget ned i den offentlige sektor, jamen, så kunne man ikke skaffe den arbejdskraft, der skulle til. Så de to ting hænger jo sammen. De to sektorer hænger sammen. Tak til begge to. Mads Lundby Hansen, vicedirektør hos CEPOS, og Lars Andersen, direktør hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og der er tækket nogle sms'er ind på det her spørgsmål om, hvorvidt det er en god idé at indføre 10 års skattestop og løntilbageholdenhed, som Ole Sohn foreslår i dag. Der er Erik, som skriver, hey, en god ting med skattestop. Jeg var ikke dybt imponeret over den blå regering i nullerne, men en god ting lavede de, nemlig den ro, som skattestoppet gav. Og så er der en, der skriver, ja, og politikerne starter så med at gå 25% ned i løn som et godt eksempel. Det kommer nok ikke til at ske. Klokken er 31 minutter over 3. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag, og nu er der et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik. På Radio 24/7. Dagen igennem er der kommet reaktioner på aftalen om Danmarks første klimalov. Det er regeringen, SF, Enhedslisten og de konservative, der står bag aftalen, som faldt på plads tidligere i dag. Og den bliver hilst velkommen af Dansk Industri, siger direktør Tine Rød. Dels fordi man med klimaloven vil sikre, at der kommer større gennemsigtighed og også offentlighed om, hvad er det for en status, hvad er det for en retning, hvad er det for en fremdrift, vi har i klimapolitikken. Det er vigtigt for os, det er vigtigt, når virksomhederne skal investere. Venstres formand Lars Løkke Rasmussen frygter, at klimaloven vil skubbe arbejdspladser ud af Danmark, men det tror Dansk Industris direktør ikke. Nu står det jo direkte i aftalen, at man vil sikre konkurrenceevnen og sikre jobs, forhåbentlig også skabe nye jobs. Og det er vigtigt, at tingene går hånd i hånd, og vi tror godt, at tingene kan gå hånd i hånd. Pia Olsen Dyhr fastholder sin position som favorit til at overtage formandsposten i SF. Flere markante SF'ere har meddelt deres opbakning til hende, senest partiets klima- og energioverfører Steen Gade. Han fastslår, at han støtter Pia Olsen Dyhr, hvis hun stiller op som formandskandidat. Favoritten har dog endnu ikke annonceret sit kandidatur. Ualmindelig dårlig ledelse er grunden til, at PET i dag lod endnu to topchefer stoppe med øjeblikkelig virkning. Det er operativ chef Magnus Andresen og politiinspektør Jesper Grønbæk, der i dag må rydde skrivebordene. I alt er fire topchefer nu blevet fyret på grund af dårlig ledelse i PET. Det viser en kritisk rapport om forholdene i efterretningstjenesten. Og Hans-Jørgen Bonniksen, der selv er tidligere operativ chef hos PET, er helt enig. Det er jo et udtryk for dårlig ledelse. Og der ser man desværre konsekvensen af dårlig ledelse, som nu gør, at det efterhånden er ved at udvikle sig til en tragedie. Klimaorganisationen 3GI har fået styr på økonomien på sit hovedkvarter i Sydkorea, men det roder stadig på organisationens kontorer i Etiopien og Indonesien. Det er de overordnede konklusioner på en foreløbig revisionsrapport om forholdene i 3GI, som Danmark støtter med 30 millioner kroner om året. Rapporten blev bestilt i november til at følge op på de kritisable forhold. Det konstateres, at 3GI på hovedkvartersniveau har fuldt tilfredsstillende op på mangler og svagheder, lyder det. Til sommer er det slut med at bruge det gule sygesikringskort på rejser i Europa. Det er en realitet, efter Folketinget i dag har stemt for en afskaffelse af den offentlige rejsesygesikring i udlandet, det skriver Politiken. I stedet for det gule kort vil det blå sundhedskort fremover være gældende. Det betyder, at man risikerer selv at skulle stå for en del af betalingen til for eksempel lægebehandling og medicin. Det er en overvejende skyet eftermiddag med enkelte byer, temperaturer mellem 3 og 7 grader, let til frisk vind fra syd og sydvest ved vestkysten op til hård vind. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Klokken er 34 minutter over 3. Jeg vil lige læse en sms op. Politikerne starter med at gå 25% ned i løn som et godt eksempel. Det er en sms, som er tikket ind på baggrund af den her nyhed i dag om, at Ole Sohn gerne vil have indført 10 års skattestop og løntilbageholdenhed. Vi har lige haft en debat i studiet mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og CEPOS. De var ikke særlig overraskende, dybt uenige. Hvad mener du? Skriv ind på 42 600 24 7. 42 600 24 7. Bør vi indføre 10 års skattestop og løntilbageholdenhed? Først til en anden historie. Historisk aftale. Der er flere historier fra forretningsfronten i dag. Flere selskaber har fremlagt regnskaber, nogle er på vej på børsen, og den europæiske centralbank har holdt møde i dag. Så der er nok at tage af, men vi har sammen med Lykke Aarstrup Lunde fra Berlingske Business valgt to historier ud. Nemlig historien om Danske Banks årsregnskab og rengøringsmastodonten ISS snarlige børsnotering. Velkommen til, Lykke. Tak skal du have. Lykke, vi starter på Holmens Kanal, hvor Danske Bank med nordmanden Thomas Borgen i spidsen har fremlagt bankens bedste resultat i 7 år. Hvad er det, de har gjort rigtigt? Jamen, noget af det, de har gjort rigtigt, er, hvis man kan sige på den måde, at deres nedskrivninger er blevet en hel del lavere. Altså deres tab på dårlige forretninger og dårlige kunder er faldet med 45% i forhold til året før. Især den irske del af forretningen, som mange måske nok kan huske, blev købt under Peter Straarup, og der var store forventninger til, at nu skulle Danske Bank være store i Irland. Der har man også tabt en forfærdelig masse penge på den del af forretningen under krisen. Man har faktisk nedskrevet for over 30 milliarder kroner. Nedskrivningerne på den irske del af forretningen er ikke forbi, men de er ikke nær så dramatiske, som de har været. Men deres indtægter er faktisk faldet i forhold til sidste år, men det var så også et usædvanligt godt år. Deres omkostninger er også faldet, men kun med 1%, hvilket nok også indikerer, at det også kan være dyrt at spare, i hvert fald i første omgang. Altså det er dyrt at fyre folk, det er dyrt at lukke filialer. Men altså alt i alt, så er det især nedskrivningerne, der bonger ud på bundlinjen, hvor man altså kommer ud med det her resultat på lige omkring de 7 milliarder kroner i nettoresultatet. Så Danske Bank er på vej ud af kriseland, men tjener de mange penge nu i forhold til andre banker i udlandet? Nej, det gør de ikke. Altså ikke hvis man sammenligner dem med hvad skal man sige, sammenlignelige banker i Norden, og de er jo også et godt stykke fra. Jeg tror, de ligger på en 10-12. Plads i Norden, og de vil gerne op i en top 3. Og de tjener jo heller ikke det samme, som de gjorde selv før krisen. Der lå de med et nettoresultat, tror jeg, på 15 milliarder, nu er de altså nede på omkring de 10. Og det viser sig jo også i det, der hedder deres egenkapitalforrentning. Hvor meget forrenter man egenkapitalen med, og der har man en forrentningsprocent på 5. Man har et mål om, at den skal op på 9 i 2015, men det vil stadigvæk være et stykke efter konkurrenter, som for eksempel Nordea og SEB. Men altså derudover, så har Danske Bank jo altså også stadigvæk et problem med kundetilfredsheden. Altså en ting er, at omkostningerne ikke er, hvor de skal være endnu, men deres kundetilfredshed er så om heller ikke noget at prale af. Og selvom at kunderne ikke løber så hurtigt, som de gjorde før, jamen så løber de altså stadigvæk. Og en ting er, at det går godt økonomisk for Danske Bank, men det er jo ikke ligefrem en bank, som har haft et godt image og godt brand. De har mistet en masse kunder. Hvordan går det med antallet af kunder nu? Jamen, altså i 2013, der er de oppe på at måtte sige farvel til 110.000 kunder, som har taget deres bankbog og deres sparebøsser og er gået et andet sted hen. Og der er altså stadigvæk folk, der forlader Danske Bank. Der er sikkert også nogen, der kommer ind i banken, men altså de har fået mindsket tempoet på det her kundeblødning, men den er altså ikke lukket fuldstændig. Og man kan sige, en ting er, at de melder om, at der er en opbremsning i kundeudstrømmen. Men det er jo ikke det samme som at sige, at man har fået det vendt, sådan man nu har netto flere kunder, der kommer ind, end flere kunder, der går ud. Og nu skal vi til en anden historie fra Danske Bank til rengøring. Rengøringsselskabet ISS, som blandt andet gør sig inden for catering og rengøring, er snart klar til at blive børsnoteret. Hvorfor vil de det? Jamen, det har de villet længe. De har også prøvet af flere omgange at komme på børsen. ISS er ejet af kapitalfonden EQT og også af Goldman Sachs, som mange jo efterhånden kender til fra det danske mediebillede. Og de har allerede ejet ISS siden 2005. Og det er generelt en lang tidshorisont for en i kapitalfondens regi. Og så har man måske heller ikke fået det afkast, man sådan havde håbet på. De har måske fået et afkast på omkring 6-7%, vurderes det i dagens medier, og det lyder selvfølgelig meget godt, men normalt så vil en kapitalfond altså gerne have et større afkast end som så. Og der må man sige, at profitmargen inden for rengøringsbranchen og cateringbranchen og måske også for sikkerhedsbranchen er måske ikke de største i verden. Tak til dig, Lykke Aastrup Lunde fra Berlingske Business. Og nu skal vi til en anden historie. Dagen i dag, den har været god for dem, der brænder for mere ambitiøse klimamål herhjemme. Regeringen har i dag fået flertal for, at vi herhjemme skal reducere udledningen af drivhusgasser med 40% frem mod 2020 i forhold til niveauet i 1990. Danmarks klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen kaldte det en bred og historisk aftale, der virkelig knæsætter klimapolitikken i Danmark. Ja, det var en glad klimaminister, vi kunne høre her, men spørgsmålet er, hvor stor en rolle national lovgivning i Lilleput Danmark egentlig spiller, og hvordan man konkret reducerer CO2-udslippet i Europa. Jeg har nu EU's klimakommissær Connie Hedegaard med på en telefon. Velkommen til. Tak skal du have. Connie Hedegaard, hvad tænker du som klimakommissær umiddelbart, når du hører, at der er flertal i Folketinget for at reducere CO2-udledningen med 40% frem mod 2020? Jo, men jeg vil sige, det er jo godt, og det er vel også som forventet. Det var jo det, der allerede stod, da den her regering kom til i deres regeringsgrundlag. Så på den måde, så er der jo ikke nogen nyhed i det. Nu er der så en aftale om, at det skal man altså gå efter. Man skal skrive det ind i en lov, det er rigtig fint. Og så må vi jo se, hvordan man udmønter det. Men det er jo Danmarks ansvar, og det er jo godt, at der er nogle lande, mange af dem heroppe i Nordvesteuropa, som kommer med klare målsætninger og viser, at de mener det her alvorligt. De ved godt, at de skal levere, og det er altså det, Danmark stadigvæk er forpligtet på. Du siger, at det er godt, men det lyder som om, at det egentlig var noget, du havde forventet. Du havde ikke forventet der mindre, men det blev udlagt som en sejr fra regeringens side. Nå, men det er kun, at det her stod jo i regeringsgrundlaget fra 2,5 år siden, så det er sådan set, hvad vi ser fra, altså gennem EU-brillerne, så er det jo det, vi hele tiden har regnet med, at Danmark ville stile efter i 2020. Men de fleste ting i regeringsgrundlaget er jo aldrig blevet gennemført, Connie Hedegaard. Det er jeg slet ikke ind i. Jeg er glad for, at det her det bliver gennemført, og det synes jeg er godt, at regeringen har fået på plads, og jeg forstår også, at man har fået det på plads med stemmer fra begge sider af salen, ikke alle stemmer, men begge sider. Og det er jo det, der er vigtigt, når man taler om de her mere langsigtede ting, så er det jo vigtigt, at det er nogle brede aftaler, og ikke bare noget, der gennemføres med et snævert flertal, fordi det er det, der giver den største kontinuitet. Og det er godt, og det skal den nye klimaminister da have tillykke med. Connie Hedegaard, du er jo klimakommissær, men du er i Danmark lige nu. Og det er du, fordi du i dag skal deltage i et dialogmøde på Hotel Crown Plaza kl. 17 i København. Og her skal tilskuere kommentere og stille spørgsmål til dig som klimakommissær, spørger ind til, hvordan du arbejder, klimamål osv. Det her med CO2-udledning og hvordan vi reducerer dem, hvor meget fylder det, når du snakker med borgere om dit arbejde som klimakommissær? Altså, jeg tror, det er et af de emner, som rigtig mange europæere, altså ikke kun folk i Danmark, men også folk mere bredt i Europa, det er et af de emner, hvor de virkelig kan se, her giver det da vældig meget mening, at vi samarbejder i Europa. At vi ikke sådan stopper klimapolitikken og energipolitikken ved de nationale grænser. Det er et fælles problem, og det er bedre og stærkere, hvis vi løser det i fællesskab. Så jeg tror, når man sådan tager tale om det der med, at borgerne tænker, åh, hvorfor blander EU sig nu i det ene og det andet, og at det giver det nu god mening. Jeg tror, når det gælder om miljø og klima, så tror jeg altså, der er rigtig mange mennesker, der synes, det giver det da vældig meget mening, at vi samarbejder om i Europa. Så jeg tror på den måde, det er en positiv dagsorden for, hvordan, at det er sådan et positivt aspekt af, hvordan folk opfatter EU. Jamen det der med, hvor stor en rolle EU egentlig spiller, det vil jeg gerne snakke med dig om, fordi nu har regeringen så fået flertal for, at vi skal reducere drivhusgasserne med 40% frem mod 2020. Og jeg har været inde og kigge på nogle aftaler på det her område, og tallet 40, det går igen, når vi snakker klimamål for tiden. Lad mig lige læse nogle aftaler op. I går der stemte EU-parlamentet for, at EU-landene skal forpligtes til at skære 40% i CO2-udledningen ned frem mod 2030. Så det er 40% igen. Og i EU-kommissionen, der blev I den 22. januar også enige om at reducere CO2-udledningen i Europa med 40% frem mod 2030. Hvor stor en betydning har de her EU-aftaler for den politik, vi fører i Danmark? Det virker som, at der er taget nogle beslutninger i EU, og så følger Folketinget trop. Ja, fordi der sker jo det, at når Europa har et mål på, lige nu har vi et mål, der hedder 20% i 2020, og der har Danmark så sagt, vi går altså videre i 2020. Det gør det også, altså nu er Danmark gået endnu videre, men Danmark får så sammen med de andre medlemslande aftalt igennem EU, hvor meget af det fælles mål på 20% skal I så stå for. Og der har det hele tiden været meningen, at for eksempel Danmark og Tyskland og andre, de skulle stå for mere end de 20%, andre lande, de skulle stå for mindre end de 20%. Så der er forskel i, hvad hver enkelt land skal reducere. Men det er rigtigt, som du siger, at nu fik vi parlamentets opbakning i går til det mål, jeg på kommissionsvejen har sat for 2030, har foreslået, at det så skal være 40%. Ikke bare i Danmark, ikke bare i Tyskland, men i gennemsnit for hele Europa. Og det vil være et stort skridt fremad. Og det vil være noget, der gør, at alle de andre lande, de er også nødt til at gå hjem i deres egne parlamenter og blive enige om, ups, det lyder godt nok krævende, hvordan gør vi det? Det er jo ikke sådan, at EU dikterer jo ikke ned i detaljer medlemsstaterne, hvad de så skal gøre. Det er jo helt op til de danske politikere, eller de tyske, eller de hollandske, eller hvad det nu er for nogle politikere at finde ud af, hvordan vil vi leve op til vores mål i vores land. Og det er så der, Danmark viser vejen ved den aftale, der er lavet i dag. Andre lande, de skal tilsvarende lave de her ting, og mange af dem har også allerede lavet deres mål for 2020. Men nu tager vi altså skridtet videre og siger, jo, men hvis man er investor, hvis man er forretningsmand, hvis man er i energibranchen, så er 2020, det er lige hen om hjørnet. Man sidder allerede og lægger planer for, hvad der skal ske efter 2020, og det er derfor, vi nu er kommet med budet på, hvad målene skal være i 2030. Ja, Danmark viser vejen, og jeg tænker umiddelbart, ja, altså politiske målsætninger om at reducere CO2-udledning, det er vel svært at være uenig i, at det er en god idé, men der har faktisk været nogle kritiske røster fremme i Folketinget i dag. Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti bakker ikke op om den her danske klimaplan, modsat dit parti, De Konservative. Du skal lige høre Venstres partiformand. Det er jo ikke, fordi vi er imod tanken om at lave den grønne omstilling. Vi er godt på vej. Vi er førende. Men man skal altså også være realistisk. Og hvis man marcherer frem i tempo her, som er meget hurtigere end de omkringliggende lande, så eksporterer vi arbejdspladser ud af Danmark. Ja, vi risikerer at eksportere arbejdspladser ud af Danmark med de her ambitiøse klimamål, siger Lars Løkke Rasmussen. Her, er der noget om det? Ved du hvad, den der diskussion, som partierne i Danmark har med hinanden om, er det klogt, at Danmark går videre, end man ligesom har fået pålagt og aftalt gennem EU? Er det klogt, eller er det ikke klogt? Den tror jeg godt, man kan forstå, den vil jeg som EU-kommissær ikke gå ind i. Det er ikke min opgave, det må danskerne finde ud af med sig selv. Men grundlæggende det der med, at det lyder som, du synes, det er en dum diskussion. Nej, det siger jeg ikke. Det er bare en diskussion, som det ikke er min opgave at blande sig i, fordi jeg som EU-kommissær har en anden opgave. Jeg er ikke en del af dansk politik på den måde, så det vil være upassende, hvis jeg begynder at mene noget om det. Det er ikke mit job. Det er ikke min opgave. Jeg skal prøve at sørge for, at vi i Europa har en fornuftig, sammenhængende og ambitiøs klimapolitik. Og der kan jeg kun sige, at det vi prøver på europæisk plan, det er jo at gøre det på en måde, så det netop hænger sammen. Økonomi, konkurrenceevne, det at skabe flere job gennem energieffektivisering og vedvarende energi, og samtidig altså løse opgaven med også at håndtere klimaet. Jeg mener, hvis man gør det klogt, så kan det gå hånd i hånd, men selvfølgelig vil det gælde for alle, det gælder også for EU som region, så skæler man jo til, hvad gør de andre, og man kan måske godt løbe foran, det kan man godt. Man kan også have held med at løbe foran, man kan også skabe flere job ved at løbe foran og få mere innovation, men selvfølgelig er det hele tiden et balancespørgsmål. Hvor meget foran andre kan man løbe, uden at man begynder at miste arbejdspladser ved det? Og der er det, jeg siger, at den mere interne danske diskussion om de skal gå videre end det, der er aftalt i EU, det synes jeg må være op til de danske politikere og de danske partier. Vi fortsætter i næste time med at snakke om den her kommende klimalov. For en ting er, at politikerne vedtager at lave råd og komme med redegørelser og målsætninger, men hvordan skal vi konkret føre målsætningerne ud i livet? Den diskussion tager vi på den anden side af nyhederne, som kommer om 10 minutter. Og Connie Hedegaard, du repræsenterer kommissionen, EU-kommissionen, på et dialogmøde i dag kl. 17 på Hotel Crown Plaza, hvor borgere kan møde op og stille spørgsmål. Er der egentlig stadig frie pladser, hvis der er nogen, der er blevet nysgerrig på at snakke med dig? Jeg tror altså faktisk nok, der har været ufattelig mange, der gerne ville, så jeg tror, at der er fuldt booket, men man vil kunne følge det også på Twitter. Så der er en mulighed for, at man kan følge det på de sociale medier, så hvis man er meget interesseret, så har man mulighed for at følge debatten. Det lyder godt. Tak fordi du var med her. Ja, tak for interessen. Hej. Hej. Henrik List er på besøg i Flaskens Ånd. Bølger af velvære rislede fra prostataen og testiklerne ud i det ømt opsvulmede pikhoved. Det fik ham tilbage i flowet. Han var atter nær ved at komme, og bedemanden havde ikke en chance for at følge med mere. Poul Pilgaard serverer vin for den kontroversielle forfatter. Du havde jo faktisk lovet, at du ville være nøgen. Nej, det havde jeg ikke. Det var sådan, at du sagde, at så skulle vinen serveres af nogle lækre, nøgne piger. Altså ikke lækre, bare nogle nøgne piger. Proppen ryger af, og samtalen tager en drejning. Jeg har faktisk læst din bog. Ja, det gjorde dig lidt utryg. Ja. Ja. Du ved, hvad det er for en bog, jeg taler om. Er det, den mest berømte scene, hvor du beskriver, at du bliver taget i røven af en thailandsk ladyboy. Men det, der er en skildring af i bogen, det er jo faktisk, at jeg penetrerer en vietnamesisk-amerikansk ladyboy i New York. Skål for den lille forskel i Flaskens Ånd på lørdag kl. 17, her på Radio 24/7. Eller du kan allerede nu hente udsendelsen på radio24syv.dk. Klokken er 4:09. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Mit navn er Aydin Suya. Nu skal vi en tur til Nordkorea, og vi tager den evige diskussion om at søge og revurdere ens egen identitet. Velkommen til dig, Eva Tind. Hvis du går hen til mikrofonen i midten. Sådan der. Eva, du er forfatter og billedkunstner, og så har du skrevet den her roman i dagbogsform, som jeg har i hånden her. Den udkommer om 2 uger, og så er du også aktuel med en udstilling, der er inspireret af en rejse, du var på tilbage i vinteren 2012. Her rejste du til Nordkorea for at blive klogere på det land, som din biologiske far er fra. Og den her rejse, den er også tema for din nye roman. Romanen hedder Han eller Han. Man kan læse det op på begge måder. Hvad er det for en dobbelthed, der ligger i den her titel? Jamen, jeg er meget begejstret for, at litteratur og kunst kan tolkes på mange forskellige måder. Og titlen har så også 2 betydninger, eller mange betydninger. Men den har også selvfølgelig den danske betydning, som er han. Og så har den en koreansk, som er lidt mere kompliceret. Og på den måde, så kan man læse den, som man vil, kan man sige. Og du er adopteret, det blev du, da du var 1 år gammel, men du mødte dine biologiske forældre, da du var 21 år gammel. Og din far, han er oprindeligt fra Nordkorea, men tog så til Sydkorea, da han var 8 år gammel. Nu lever han så ikke længere, og på den her rejse, der opsøgte du så hans land i Nordkorea. Hvad var det, du håbede på at finde? Altså, det kan virke sådan lidt absurd, ikke? Fordi jeg tager på en rejse til Nordkorea. Man kan kun komme ind, hvis man tager på en grupperejse. For det første er jeg ikke særlig vild med grupperejser, og for det andet så er jeg heller ikke særlig vild med, at man ikke selv kan få lov at gå rundt i et land. Og det kan man ikke, når man rejser til Nordkorea, så er der bestemte byer, der er åbne for besøg. Og jeg kunne for eksempel ikke få lov til at komme ind og se den by, som min biologiske far var født i. Men på den her tur, jeg tog, som varede 6 dage, der kunne jeg køre igennem byen på vej ud i tog. Og på den anden side af grænsen over mod Kina, kunne jeg så kigge ind på byen fra vandsiden. Og der har jeg optaget en film, som blandt andet også er en del af min udstilling. Hvorfor kunne du ikke komme hen til den her by her? Det var derfor, fordi du rejste til Nordkorea. Ja, men man bestemmer ikke selv, hvor man kan komme hen. Der er ligesom nogle pakkede ture, og der er bestemte ting, man ser på de ture. Og man kan helt på samme måde, som man, når man flyver ind i landet, får frataget sin mobiltelefon og ikke kan kommunikere med nogen, mens man er der, så kan man heller ikke rejse frit rundt, og man kan heller ikke gå ud af hotellet. Man kan ikke gå ture i byen eller få lov at møde nogen lokale. Det lyder helt crazy, at du så tager en togtur, hvor man kan køre forbi den her by for at se den langt væk fra, og tage hen til den kinesiske side for at se den fra vandsiden. Ja. Altså, hvad er det for en drivkraft? Jamen, det undrede også mig, kan man sige, på en eller anden måde, fordi det er en meget dyr tur, og det var kun 6 dage. Hvad koster den? Jeg tror, de ligger på omkring 30.000, ikke? Og du skal også til Kina og tilbage igen. Men man kan sige, det var det, da jeg undersøgte, da jeg kom tilbage. Der kom jeg tilbage med en masse almindelige turistfotos, fordi det er også sådan, at man heller ikke må fotografere der, hvor man vil. Man får at vide, at nu kan man tage kameraet frem og fotografere. Og det vil sige, at når man kommer som turist, så får man taget de samme billeder. Fordi så er der lige pludselig 15 mennesker, der stiller sig op og tager det samme billede af den samme statue. Så det vil sige, at det er ikke særlig originalt, det materiale, man har med tilbage. Og da jeg kom tilbage, der begyndte jeg så at overveje, hvad er det så, jeg har set, når jeg ikke har fået lov at se noget. Og det vil sige, så begyndte jeg at udforske de fotos, begyndte at beskrive dem, og jeg begyndte også at skrive os om den tur, for at se, for at undersøge, hvad er det, der sker, når man ligesom får frataget retten til at måtte se og opleve et andet land. Du har udvalgt en passage i bogen, som du vil læse højt fra. Ja, men det er fordi bogen er opdelt ligesom i to spor. Man kan både læse den sådan mere dokumentaristisk som en rejsebeskrivelse, hvor man får lov at komme med på den her rejse. Den er inddelt i 7 dage. Men der er også et andet spor, som er sådan et mere indre spor, hvor jeg hvor jeg beskriver, hvordan hovedpersonen taler til sin biologiske far, som jo så er død. Så man kan sige, at jeg finder to steder, eller møder sted, både et møde med en biologisk far, eller hvad man kan sige, som ikke finder sted alligevel, og et møde med et land, som man jo så heller ikke får lov at se. Men jeg læser lidt fra, hvor der er begge dele i. Han, du er 21, da I mødes. Du går på universitetet. Hun sidder på en bænk. Hun læser. Hun er højere end de andre. Det ser du, og du ser, hvordan hun løfter blikket og binder det til dit. Hun ved, at hun er smuk. Du ved, at hun er det. Du skriver til hende, hun skriver til dig, der går et år, der går 2, 3, 4. Brevene er en sti mellem jer. Hun længes, det vokser fra hjertet, det tager form, det former hende. Hun har familie, familiens blod er rent. Du har kun din intelligens, dit poetiske sprog, dit ansigt. Det tæller ikke, det kan ikke tælles. Udstødt af den kvinde, du kommer fra. Du kan ikke erobre din egen kvinde uden familie, slægt, navn. Hun kan ikke gifte sig med dig, men det sker. I bliver gift. Himlen er en glaskugle i din hånd. Når du ryster den, sner det under glasset. Du holder den, som om den var din. Vi kører mod Krigsmuseet. Ho fortæller at krigen og om krigen og de amerikanske imperialister. På museet vil I se det sande Korea, siger Ho i bussens mikrofon, der gør hendes stemme dybere. I vil se, hvem der ønsker genforening og hvem der ikke gør. Vores befolknings højeste ønske er, at Korea igen skal blive et land, siger hun. Det er derfor, vi har så mange symboler og monumenter, der handler om genforeningen, siger hun. Hendes øjne skinner som vandmelonens sorte kerner. Nu falder der 2 tårer, 1 fald fra hvert øje. Dråberne triller langsomt ned over hendes kinder, og hendes ord ville føles som sande, hvis de lød som om de kom fra hendes mund, hvis ikke hun skiftede fra rør til irriteret på et splitsekund. Ho bærer sorg. Hun er ikke sig selv, siger Betsy og fortsætter. Ho sørger over lederens død. Hvis hun indimellem virker uvenlig, så husk, at hun er den sødeste af den bedste af de guider, man kan få. Nu vil Ho lære os koreanske ord. De 2 tårer har hun puttet i en æske, som var de sten. Æsken ligger i lommen. Hun smiler med munden, men øjnene hænger uforandret i ansigtet. Hun taler langsomt og belærende, som om hun taler til et barn. Anjang Hasimnikab betyder goddag, siger hun, og presser stemmen ned i bussens mikrofon. Mikrofonen lukker munden. Anjang Hasimnikab gentager hun langsomt, og mikrofonen åbner sig igen. Gruppen forsøger at gentage. Anjang Hasimnikab. Ja, siger hun. Meget flot. Prøv igen. Vi bliver sat af lige foran indgang til Krigsmuseet. De er ikke så vilde med, at turister går rundt blandt befolkningen, siger Betsy. Spændende. Den her diskussion om dobbeltidentitet går virkelig igen i hele bogen. Jeg tænker, der er dobbeltidentiteten Danmark, Korea, og så dine biologiske forældre, som du mødte, da du var 21, og så dem, du voksede op hos. Og du opsøgte jo Nordkorea for at komme til din fars Nordkorea, og så blev du så præsenteret for det her kunstige Nordkorea. Skal du tilbage igen? Det tror jeg ikke, at jeg kan nu. Måske på et senere tidspunkt. Hvorfor kan du ikke det? Jamen, jeg ved ikke, om jeg vil kunne komme tilbage, fordi man kan sige, når man rejser ind, og det er også det, bogen åbner med en liste af overretningslinjer for, hvad man må og ikke må. Og blandt andet må man ikke skrive om det, eller publicere noget fra det, fra rejsen. Tak, fordi du kom ind og fortalte om den her bog, Han eller Han, som er aktuel om 2 uger, Eva Tind, forfatter og billedkunstner. Selv tak. This is the memo I've drafted on our Middle East policy we've been developing. I'd like to coin the phrase trickle-down diplomacy. Frank, that way, we are not nominating you for Secretary of State. I know he made. Ja, det var et lille klip fra serien House of Cards, som man kan se på streamingtjenesten Netflix på den anden side af nyhederne. Der snakker vi blandt andet om, hvordan man på Netflix går ind og benchmarker, hvilke behov du har som seer. I stedet for at lave dummy og afprøve og lave dyre produktioner, så finder man ud af, hvad der er behov for lige nu. Klokken er 16, og nu er der nyheder.